الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم. جناب صدر محترم، آج کا یہ اجتماع آپ کے اس موقر تعلیمی ادارے میں عزم انقلاب کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے. ادارے کے حوالے سے یہ اجتماع ایک اہم اجتماع ہے، اور پھر عنوان نے اسی اجتماع کو چار چاند لگا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میرے عزیز بھائیوں نے جس جرأت اور بے باکی سے آپ کے سامنے اپنے خیالات پیش کیے، تو مجھے یہ یقین پیدا ہو گیا کہ اللہ کریم نے اس قوم کے نونہالوں کے تقدیر کو بدلنا ہے، اور واقعی آج کے جمعیت طلباء اسلام کے نوجوان علامہ اقبال کے بقول مستقبل میں امامت کے اہل بننے والے ہیں، جو صداقت و شجاعت اور بہادری کے پیکر بنے ہوئے ہیں. اور علامہ نے کیا اچھا فرمایا تھا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو میرے محترم بھائیو، عزم انقلاب کانفرنس کے حوالے سے میں نے عزم اور انقلاب پہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں کہ عزم کیا بلا ہے اور انقلاب کس چیز کا نام ہے. کیونکہ ایک زمانہ وہ تھا کہ انقلاب کا نعرہ لگاتے ہوئے آدمی ڈر محسوس کرتا رہتا، حکومت کو اطلاع ملی مجھے پھانسی پر چڑھایا جائے گا، اور پاکستان بننے کے بعد اس لفظ کا اتنا استحصال ہوا کہ اس کی اہمیت ہی سرے سے ختم ہو گئی. جمعیت طلباء اسلام والے وہ بھی انقلاب کی بات کرتے ہیں، دیگر طلباء تنظیمیں اور سیاسی پارٹیاں وہ بھی انقلاب لانا چاہتی ہیں، اور جو نظام اس ملک پہ آلریڈی مسلط ہے اسی نظام کے کرتے درتے انقلاب کا نام لیتے لیتے نہیں تکتے. نواز شریف صاحب بھی انقلاب لا رہے ہیں، بینظیر بھٹو صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ میں بھی انقلاب لا رہی ہوں. تو آج میں نے آپ کے ذہن میں عزم اور انقلاب کا مفہوم وہ ڈالنا ہے کہ عزم کیا بلا ہے اور انقلاب کس چیز کا نام ہے. تو میرے محترم دوستوں، لغت کے اعتبار سے عزم کا معنی ہوتا ہے ارادہ مصمم یا صمیم ارادہ، اور قرآن کریم نے اسی لفظ کو ایک دوسرے مفہوم کے حوالے سے استعمال کیا، فرمایا وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. میرے نبی، آپ اپنے ساتھیوں کو مشورے دیا کریں اور ان سے مشورے لیا کریں کہ آپ جماعت کے رہبر ہیں، یہ جماعت کے کارکن ہیں، مشورہ لیتے دیتے آپ کے درمیان جوڑ رہے گا، ہم آہنگی رہے گی، کوئی انفیریارٹی کمپلیکس میں مبتلا نہیں ہو کے رہے گا کہ بھائی ہم سے بھی رائے تو لی جاتی ہے۔ گویا اسی ایک جملے سے شریعت اسلامیہ نے جبر، استبداد، وداؤٹ کنسنٹ لیڈرشپ، بغیر مرضی کی رہبری، رہنمائی اور سربراہی، تسلط، اس کا خاتمہ کر دیا کہ آپ انہیں مشورے دیا کریں اور ان سے مشورے لیا کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ عزم پر جا پہنچے تو اسی کام کا کرنا شروع کر دیجئے، اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ رکھ۔ اب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، تفسیر در منصور اور حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں حضرت علی سے ابن مردوے کے سند کے حوالے سے عزم کا معنی وہ پیش کرتا ہے کہ عزم مشاورت اہل الرائے ثم اتباعهم، وہ یہ ہے کہ آپ صاحب الرائے قسم کے افراد سے جو رائے دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں ان سے رائے لیں، ان سے ان کی اوپینین معلوم کریں، اور کثرت رائے سے آپ جس نتیجے پر جا پہنچیں اسی پر عمل کرنے کا نام ہے عزم۔ اور تقریباً اسی مفہوم کا تذکرہ ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے تفسیر احکام القرآن میں اسی آیت کے ذیل میں لکھ دیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اب عزم کا معنی ہو گیا ارادہ مصمم، لیکن شخصی نہیں، وہ ارادہ مصمم جو جماعتی مشاورت کے بعد مرد وجود میں آ جائے۔ اور دوسری بات وہ ہے انقلاب کی، کیونکہ میرے ساتھیوں نے حالات کے تناظر میں آپ کے سامنے باتیں کی، ذرا میں نے فکری حوالے سے باتیں کرنی ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ جے ٹی آئی کے ساتھیوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا سٹیج یہ عملی سیاست کا نہیں، یہ فکری اور علمی سیاست کا ہے، کیونکہ آپ نے اس قوم کی رہبری کرنی ہے، رہنمائی کرنی ہے، اور رہنمائی اور رہبری اس کے لیے سائے فکر یہ بنیادی ضرورت ہے۔ رہی یہ بات کہ کالج کے ماحول کے اندر آپ کو عملی سیاست اس کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا، تو وہ تو آپ کا فطری حق ہے، انسانی حق ہے۔ مثلا اگر آپ غلامی کو برداشت نہ کرتے ہوئے آزادی کا نعرہ لگاتے رہیں تو اسے ہم وہ جو ہے نا روٹین کی سیاست نہیں کہا کرتے، بلکہ اسے ہم بشری حق کا نام دیتے ہیں، انسانی حق کا نام دیتے ہیں، رائٹ آن ہیومینٹرین بیسس، انسانی بنیادوں پر انسانیت کا استحقاق کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص کا بیٹا، وہ بازار میں گھوڑے پہ سوار جا رہا تھا، کسی غریب اور اجنبی کا بیٹا وہ اپنے گھوڑے پہ سوار تھا، غریب کے بیٹے کا گھوڑا وہ گورنر کے صاحبزادے کے گھوڑے سے ذرا آگے چلتا گیا۔ اب صاحبزادے کو غصہ آ گیا، اس نے اس کو تھپڑ دے ماری، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے آگے جانے والے؟ اب غریب کو وہاں سپرمیسی آف لا اسی کی حیثیت معلوم تھی کہ عمر کے دور میں لا سپریم ہوا کرتا ہے گورنر نہیں، قانون بالا تر ہوتا ہے گورنر کا صاحبزادہ نہیں، لہذا اس نے فوراً ایک کمپلینٹ لکھ کے حضرت عمر کی خدمت میں پیش کر دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلیمنٹ اور اکیوزڈ دونوں کو طلب کیا اپنے والدوں سمیت۔ وہ جب دربار میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کمپلینٹ اٹھائی، جی یہ ساتھی شکایت کر رہا ہے، آپ نے اسے تپڑ دے ماری ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے تپڑ تو دے ماری ہے، کیوں دے ماری ہے؟ اس نے کہا مجھے ویسے غصہ آ گیا، تپڑ دے ماری۔ اچھا گورنر کا بیٹا ہونے کے ناطے اس کے آگے ہونے پر آپ کے تیور چڑھ جاتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے دربار میں غریب اور اجنبی کے بے سہارا بیٹے کو حکم دیا کہ آپ اٹھ کے اس انداز کا ایک تپڑ دے مارے جس طرح اس نے آپ کو دے مارا تھا۔ تپڑ مارنے کے بعد حضرت عمر نے گورنر کو مخاطب کیا، الناس قد ولدتهم امہاتهم احرارا فمتا ما استغبتهم، خدا کے بندے انسانوں کو تو اپنی ماؤں نے آزاد جنم دیا ہے، کب سے آپ لوگوں نے ان کو اپنا غلام سمجھ کر رکھا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اب آزادی کی بات کرنا، جس طرح میرے ایک بھائی نے کہا کہ میرے مولا دے دے آزادی، میرے مولا دے دے آزادی، اب یہ ایک فطری نعرہ ہے، اور جب تک آپ آزاد نہیں ہوں گے خدا کی قسم آپ کو حق نہیں ملا کرے گا۔ غلام وہ سرے سے حق نہیں رکھتا کہ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرے، کیونکہ غلام اس کے جملہ ایکس، اس کے جملہ افعال و کردار، اس کا جملہ اقتصاد، اس کے تمام اچیومنٹ یہ مالک کے رہین منت ہیں اور اسی کے مملوک ہیں اور اسی کی پراپرٹی ہیں۔ اب اسے استحقاق نہیں کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ کرے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم نعرے لگاتے رہتے ہیں لیکن حقوق ملتے نہیں، اس لیے کہ ہم غلام ہیں، ابھی تک آزاد نہیں ہوئے، اور جب تک ہم آزاد نہیں ہوں گے حقوق نہیں ملتے رہیں گے۔ تو میں اس ذمہ دار سٹیج سے اپنے ساتھیوں کے اعتماد کا سہارا لیتے ہوئے اعلان کرتا ہوں کہ جمعیت طلبہ اسلام حقوق کی بات ضرور کرے گی، لیکن ان کا ہدف وہ حصول آزادی کا صرف ایک ہی حق ہے کہ آزادی ملے، تبھی تبدیلی آئے گی اور تبھی حقوق ملتے رہیں گے۔ اور جی یہی بات ایک انگریز مستشرق ڈاکٹر مائیکل سر ہنری پیٹرک، اس نے اپنے ایک جملے میں یوں سمو دی ہے کہ او گاڈ آئی لو دوز تھنگز وچ ادر ہیٹ، گیو می لبرٹی آر گیو می دی ڈیتھ، خدایا مجھے دو چیزوں سے محبت ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے الٹرنیٹو ہیں، یہ ایک دے دیں، اگر یہ نہیں تو پھر دوسرا دے دیں، تیسری کوئی چیز نہیں، اور وہ یہ کہ مجھے آزادی دیں، اگر آزادی نہیں تو پھر مجھے موت دے دے، غلامی کی زندگی پر میں موت کو ترجیح دے دیتا ہوں، کیونکہ ڈیتھ ان گلوری از بیٹر دین لائف ان شیم۔ اب انقلاب نام ہے کس چیز کا؟ تو یہ لفظ ہے عربی کا، اور ہم اسے کہتے ہیں مصدر انفعال، اور انفعال کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ کوئی ایکٹ اور عمل وہ معرض وجود میں آ جائے اور اس پر جو نتیجہ مرتب ہو تو اسے انقلاب کا نام دیا جاتا ہے۔ قلبتہ فانقلب، میں نے ورقے کو الٹایا سو وہ الٹ گیا، از خود بغیر کسی موٹو کے، بغیر کسی محرک کے، بغیر کسی موبلائزیشن کے، یہ ورق خود بخود نہیں الٹتا، یا تو ہوا اسے الٹائے گی یا آپ کا ہاتھ اس کے لیے محرک ہوگا۔ تو انقلاب مفت میں نہیں آیا کرتا اور نہ نعروں سے آیا کرتا ہے کہ جی انقلاب زندہ باد، اور ہمارا نعرہ برملا انقلاب مصطفیٰ۔ اب جو انقلاب آپ لانا چاہتے ہیں وہ نعروں سے نہیں آیا کرتا، جو انقلاب آپ لانا چاہتے ہیں وہ جلوس نکالنے سے نہیں آیا کرتا۔ ٹھیک ہے یہ سیاسی زندگی کا ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے، جی ہم جلوس نکالتے ہیں، جی ہم جلسہ منعقد کرتے ہیں، جی ہم جذباتی قسم کے بیانات دے دیتے ہیں، یہ ایک پروسیس ہے جس میں ہم چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہدف نہیں، یہ نصب العین نہیں، یہ حصول مقصد کا اساسی ذریعہ نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ انقلاب کا معنی ہے الٹانا، اور ٹرمینالوجی کے حوالے سے ریولوشن یا ریولٹ نام ہے کس چیز کا؟ کبھی تو یہ نام دیا جاتا ہے ریبل ایکشن کو، ریبل ایکشن کو، اور کبھی یہ نام دیا جاتا ہے ایکشن ود آرمز، آپ اسلحہ اٹھا کے مسلط قوت کے خلاف اٹھ کرے ہو، تو اسی کو نام دیا جاتا ہے انقلاب کا۔ یوں مسلمان کے تصور جہاد کو آپ انقلاب کا نام دے سکتے ہیں کہ وہ بھی مسلط قوت یا جبر استبداد کے خلاف آرمز اور اسلحہ اٹھا کر میدان عمل میں نکلتا ہے۔ جی لیکن تمام تعریفات اور ڈیفینیشن کو آپ اگر یکجا کر جائیں تو انقلاب نام ہے اس تبدیلی کا جس کے سہارے مسلط نظام فرام اے ٹو زیڈ، فرام الف تا یا، فرام دا ویری بگننگ اپ ٹو دا ویری لاسٹ، وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے اور اس کی جگہ فرام اے ٹو زیڈ ایک دوسرا نظام مسلط ہو. اب وہ نظام کیا ہوگا؟ کہیں اگر کمیونسٹ انقلاب آئے تو وہاں وہ نظام کمیونزم ہوگا، کیپٹلسٹ انقلاب آئے تو وہاں اس نظام کا نام کیپٹلزم ہوگا، جی امپیریلسٹ انقلاب آئے تو وہاں اس تبدیلی کا نام امپیریلزم ہوگا. کیونکہ انقلاب کے بعد سسٹم نافذ ہوا کرتا ہے، نظام نافذ ہوا کرتا ہے، ایک نظام جگہ لے لیتا ہے. اب آپ نے سابقہ نظام کا خاتمہ کیا تو خانہ خالدہ دیو میں گیرت. وہ فارسی والے کہتے ہیں کہ خانہ خالدہ دیو میں گیرت، جی ایک خالی گھر جو اس طرح کا خالی سنسان اور ویران پڑا رہے، اگر آپ اسے آباد نہ کر جائیں تو وہاں ضرور بضرور کوئی جن اور دیو اور اس قسم کے کوئی جن بوت وہ قبضہ جمائیں گے. جی تو مسلط نظام کو تو آپ نے ختم کر دیا، اب آپ نے وہاں اس کی جگہ کسی دوسرے نظام کو نافذ کرنا ہے، کمیونزم کو، کیپٹلزم کو، امپیریلزم کو، فلان اور فلانزم کو. اور یا اگر آپ چاہتے ہیں تو وہاں خدا کے فرستادہ نظام کو آپ مسلط کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انقلاب کے اصول یہ تمام دنیا میں متفق ہوتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا، چاہے وہ انقلابی مسلمان ہو، چاہے وہ انقلابی کمیونسٹ ہو، چاہے وہ انقلابی کوئی اور ہو. کیونکہ انقلاب تو عبارت ہے سابقہ مسلط نظام کے خاتمے کا نام ہے، اس کے لیے آپ نے قوت حاصل کرنی ہے، آپ نے ذہن سازی کرنی ہے، دیگر کئی سارے ساتھیوں کو ساتھ ملانا ہے. اب اس میں نہ کمیونسٹوں کا اختلاف ہے، نہ کیپٹلسٹوں کا اختلاف ہے، نہ مسلمانوں کا اختلاف ہے، لیکن وہ ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں ٹو امپلیمنٹ کمیونزم، اور وہ انہیں استعمال کرتے ہیں ٹو امپلیمنٹ کیپٹلزم، اور وہ انہیں یوٹیلائز کرتے ہیں تو وہ ٹو امپلیمنٹ اسلامک سسٹم آف لائف، کہ وہ اسلامی نظام حیات کا اجرا کر جائیں. تو پتہ لگ گیا کہ انقلاب کے اساسی اصول یہ انسانی اصول ہوتے ہیں اور انسانیت کے اساس پہ مرتب ہوتے ہیں. لہذا آپ انقلاب لانے کے لیے، آپ خفا نہ ہو، انقلاب لانے کے لیے کارل مارکس کے اصولوں کا سہارا لے سکتے ہیں، جی خمینی بابے کے اصولوں کا سہارا لے سکتے ہیں کہ اس نے لوگوں کے اذہان کس انداز سے تیار کیے. کبھی کبھار ہم تو بالکل ہمارے تیور چڑھ جاتے ہیں، جی کارل مارکس کا نام لیا ہم اس سے استفادہ کریں گے، جی خمینی بابے کا نام لیا ہم اس سے استفادہ کریں گے، جی برنارڈ شاہ کا نام لیا ہم اس سے استفادہ کریں گے. میں نے کہا کہ دیکھیے وہ ہیومنٹی سے نہیں نکلے، وہ انسانی میدان سے اور بشری میدان سے تو نہیں نکلے، اور انقلاب کے اصول یہ بشری ہوا کرتے ہیں. اب آپ انقلاب لے آئے، نظام کیا امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کارل مارکس کے نام لیوا لینن انقلاب لے آئے، کمیونزم کو امپلیمنٹ کر دیا. خمینی بابا وہ انقلاب لے آیا، شیعہ فلسفے اور شیعہ فقہ جعفریہ کا نفاذ کر دیا. جی آپ انقلاب لے آئیں گے تو آپ محمد رسول اللہ کے اسلامی نظام کو نافذ کر کے رہیں گے. نظام ایک اور چیز ہے اور انقلاب ایک دوسری چیز. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ذرا الفاظ میں ہیر پیر ہماری ہو جاتی ہے، ہم انقلاب اور نظام کو ایک ہی چیز سمجھ جاتے ہیں تو وہاں مصیبت پڑ جاتی ہے. حالانکہ انقلاب یہ ایک چیز ہے اور نظام یہ دوسری. جس طرح ہم جماعت کے حوالے سے ہدف اور پالیسی میں امتیاز نہیں کر سکتے، تو اگر جماعت کی کل پالیسی تبدیل ہو جائے تو فوراً ورکر وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، جی یہ کیا جماعت ہے، یہ کیا بیان ٹانک دیا ہے ہمارے قائد نے، یہ ہمارے بڑے نے کیا کچھ کہا ہے. ارے خدا کے بندے، اس کا نصب العین تو نہیں بدلا، اس کی پالیسی بدلی، اس نے ڈائیورسن لینا ہے اپنے ہدف اور نصب العین تک جا پہنچنے کے لیے، جہاں پہ ان کے لیے رکاوٹیں تھیں. اب وہ تو ایسا نہیں کر سکتا کہ آ بیل مجھے مار، جی رکاوٹیں بھی پڑی رہی اور میں اس راستے پر ضرور جاتا رہوں تاکہ میں اپنے آپ کو ختم کر جاؤں. دیکھیے جی جہاد میں بھی، آپ بات ذہن نشین کیجیے کہ جہاد میں بھی ہدف یہ ہے کہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، کہ تمام خطے ارضی پر اللہ کے دین کا بول بالا ہو. یہی ہے جہاد کا ہدف، یہی ہے جہاد کا نصب العین. اب اگر ایک آدمی مسلمان ہوتے ہوئے بھی مال غنیمت کے چکر میں پڑ جائے، خدا کے دین کا بول بالا ہو یا نہ ہو، مجھے کوئی مال غنیمت ملے تو وہ مجاہد نہیں بنے گا، وہ مرے گا تو شہید نہیں ٹھہرے گا. اس کا مقصد یہ ہو کہ مجھے کوئی خطہ اور خطے ارضی مزید مل جائے، دین کا بول بالا ہو یا نہ ہو، مجاہد نہیں بنے گا، مرے گا تو شہید نہیں ٹھہرے گا. اور اس طرح اگر ایک آدمی یہ عزم لیے میدان جہاد میں چل پڑے کہ میں نے تو اپنے آپ کو مروانا ہے، جاتے ہوئے وہ پسٹل کا ایک ضرب بھی نہیں لگائے گا، کسی گولی کے سامنے آ کر اپنے کو شہید کروائے گا، یہ کہاں کی جوان مردی اور شجاعت ہے؟ یہ کہاں کی جو آئین جوان مردا حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا، یہ نہ جوان مردی ہے اور نہ بے باکی ہے اور نہ شجاعت ہے اور نہ بہادری ہے، آپ نے اپنے آپ کو زندہ رکھ کے اللہ کے دین کا بول بالا کرنا ہے، یہی ہے، اور اس کے لیے آپ نے آج ایک پالیسی اپنانی ہوگی تو مہینہ بعد آپ نے دوسری پالیسی کا سہارا لینا ہوگا، شاید اس راستے سے میں بآسانی اپنے حد تک جا پہنچوں، اپنے نسب العین تک جا پہنچوں، تو آپ کی ذہن میں یہ بات آ گئی کہ انقلاب اور چیز ہے اور نظام یہ اور چیز ہے، لیکن چونکہ انقلاب کے پس منظر میں ایک نظام ہدف ہوا کرتا ہے، اس لیے عموماً نام لیا جاتا ہے انقلاب کا. اور اب دوسری بات کہ انقلاب اس کے لیے اساس اور بنیاد ہے فکر کی تبدیلی، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. عام طور تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جو قالب پہنایا ہے علامہ اقبال نے، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آیت کا ایک تصور ہے، ایک مفہوم ہے، ایک معنی ہے، ایک حاصل ہے، لیکن اصل بات ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کسی قوم کی معرض وجود میں موجود حالت کو تا آن خدا ان تعالیٰ نے کبھی بھی تبدیل نہیں کیا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک اسی قوم نے اپنے افکار میں تبدیلی نہ لائی ہو. تو فکر کی تبدیلی یہ اس کے لیے اساس ہوتا ہے، یہ اس کے لیے اساس ہوتا ہے کہ سنگ و خشت سے جہان نو نہیں بنتا، کیونکہ آپ جس جہان کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس کی تعمیر افکار سے ہوگی، اس کی تعمیر اذہان سے ہوگی، اس کی تعمیر خیالات سے ہوگی. جی اب فکر اگر آپ ذرا اسے زیادہ عام فہم مانا پہنائیں تو ہم اسے نام دے سکتے ہیں عقیدہ کا، فید کا، بلیف کا، آؤٹ لک کا، نظریہ کا، آئیڈیالوجی کا یا ایمان کا. اور انہی تشریحات اور انٹرپریٹیشن کے حوالے سے صرف مسلمان ہی اعتقادی حوالے سے، نظریاتی حوالے سے انقلابی ہوا کرتا ہے. گویا انقلاب یہ اساسی وظیفہ ہے مسلمانوں کا، لیکن بدبخت جو آج ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، اوروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے تو غلام بنے ہوئے ہیں، کہیں مسلمان کسی پہ مسلط نہیں ہوا، حالانکہ قرآن کریم نے فرمایا کہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اگر آپ ایمان کے مقتضیات کو سمجھتے ہوئے ایک راستے پہ چل پڑے تو پھر اس کا منطقی نتیجہ اور اس کا لاجیکل رزلٹ، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، ایسی نہیں، اگر آپ جواب تیز دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ کچھ نہ کچھ تو پلے پڑ رہا ہے، بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ میں تو خود دیوانہ قسم کا فلسفی ہوں، تو ہمیشہ یہ فلسفے کہتا اور پڑھتا رہتا ہوں اور بولتا رہتا ہوں، تو کبھی ساتھیوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کہاں سے بول رہے تھے، آسمانوں میں یا زمین میں؟ تو میں نے کہا کہ ارے بھائی، جو چیز آپ نے، میں نے بشیر صاحب سے بھی کہا کہ آپ نے جو عنوان باندھ دیا ہے تو عنوان ہے فلسفیکل، تو اب میں نے تو بھی فلسفیانہ انداز سے پھر بولنا ہی ہے، خدا کرے میں صحیح انداز سے بول سکوں اور آپ صحیح انداز سے اسے سیکھ سکیں. تو میرے محترم دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب نظریہ، آئیڈیالوجی، آؤٹ لک، ایمان، فیت اور بلیف، یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہو گئے. جی اب نظریے کو آپ نے اپنے پاس رکھنا نہیں، قرآن کریم نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کا مفہوم کیا ہے نظریاتی حوالے سے، وہ سٹرگل جس کے حوالے آپ کا اپنا نظریہ آپ کے پاس محفوظ رہے اور دوسروں کو آپ کنونس کر سکے. عمل صالح عبارت ہے ان اعمال و کردار سے، ان ایکٹ سے، اسی فنکشن سے جس کے سہارے آپ کا اپنا فیض اور بلیف آپ کے پاس محفوظ رہے، اس میں کوئی گڑبڑ پیدا نہ ہو، اور آپ دوسروں کو اسی نظریہ کے اپنانے کی طرف راغب کر سکیں، کیونکہ آپ نے انقلاب برپا کرنا ہے اور انقلاب کا حاصل یہ ہے کہ یہ ایک جگہ پہ رکتا نہیں، یہ ایک انقلاب کی تاریخ یہ ہے کہ یہ ایک جگہ پہ رکتا نہیں، یعنی بائی اٹس ویری نیچر ریولوشن ازم از این ایکسپانشنسٹزم یا این ایکسپانشنزم، اپنی جبلت اور فطرت کے حوالے سے انقلاب توسیع پسند ہے، انقلاب توسیع پسند ہے. جی لینن وہ انقلاب لے آیا 1917 میں، تو آپ نے دیکھ لیا کہ 5 سال کی قلیل مدت میں اس نے کئی ساری ریاستوں کو ساتھ ملا کر کمیونسٹ نظام کا علم بردار بنا دیا اور اسی یونین کا نام رکھ دیا USSR، یونائٹڈ یا سوویت یونین، جو ابھی ایکسپائر ہوگی اور مرحوم بن چکا ہے. تو USSR 1917 کے بعد 5 سال کی قلیل مدت میں اس نے اسے اتنا ایکسپانڈ کیا کہ USSR کے نام سے دنیا کے سب سے وسیع ترین سلطنت مارد وجود میں آئی. اور اب آپ دیکھیے جی، مثلا خمینی بابا وہاں انقلاب لے آیا ہے تو وہ اسے ایران تک محدود کرنا چاہتا ہے؟ کبھی نہیں. آپ کے پاکستان میں اپنے نام لیواؤں کو نہیں اکسایا؟ آپ جواب دیں جی. اس لیے اب اس میں وہ معتوب اور معیوب نہیں، بٹ ہی از ٹو بی اپریسیٹڈ، اس کی توصیف ہونی چاہیے کہ اس نے انقلاب کے تقاضوں کو صحیح سمجھا ہے کہ بھائی انقلاب یہ ایک جگہ پہ رکتا نہیں، اس کی طبیعت یہ ہے کہ یہ مزید اور مزید اور مزید پھیلتا رہے. تو وہ اسے پھیلانا چاہتا ہے، اس کے نام لیواؤں سے پھیلانا چاہتے ہیں، اور پاکستان تو اس کے قرب جوار میں ہے، الجزائر میں اپنے ہم مسلک لوگوں کے حزب اللہ کو 11 جماعتوں کے ساتھ ملا کر اسلامک سالویشن فرنٹ بنا دیا. یہی تو وجہ ہے کہ وہاں جمہوریت امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں تھی، کہ وہ بدبخ یہاں بھی آ پہنچ رہا ہے، ہمارے لیے مصیبت بن رہی ہے. آپ کے ذہن میں یہ باتیں گراں اور ناگوار تو نہیں گزرتی؟ کہیں آپ یہ خیال نہ کریں کہ یہ تو اس کے مسلک کے آدمی تو نہیں، اس مسلک کے. میں مسلکن پکا مسلمان ہوں الحمدللہ، اور میں مسلکن پکا سنی ہوں الحمدللہ. تو میرے محترم دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا، اصل میں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں اس قسم کے معاملوں میں اور اس قسم کے مسائل میں. میں تو دیکھیں، میں اگر برنارڈ شاہ یہودی سے کچھ استفادہ کر سکتا ہوں تو اس میں بھی کچھ عار محسوس نہیں کرتا، اور برملا سٹیج پہ کہا کرتا ہوں کہ خوب بات کہی ہے ایک متعصب یہودی جارج برنارڈ شاہ نے، اور خوب بات کہی ہے ایک متعصب عیسائی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے، اور فلاں اور فلاں اور فلاں نے. کیوں؟ اس لیے کہ لا تنظر الا من قال ونظر الا ما قال. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کہہ رہا ہے، آپ نے یہ دیکھنا کہ کیا کہہ رہا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کہہ رہا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا کچھ کہہ رہا ہے. تو میرے محترم دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب انقلاب کی طبیعت ہے ایکسپانشنزم، کہ یہ وسعت چاہتا ہے، توسیع چاہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ میں، آپ، میں نے وقت کوئی زیادہ تو نہیں لیا، اور جب آپ اتنے دور دور سے آئے، ہمارے 4 صدہ کے ساتھی آئے ہیں، پبی کے آئے ہیں، پشاور کے آئے ہیں، مردان کے آئے ہیں، سوابی کے تمام کالجز کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ تمام کا بھلا کر دے. اگر نوجوانوں میں وہ قابی روح جب بیدار ہوتی ہے، جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور خدا کی قسم میں آپ جیسے نوجوانوں، باصلاحیت نوجوانوں، طالب علموں سے مخاطب ہوتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا اوصیکم بالشبان خیرا فانہم ارق افئدہ وان اللہ بعثنی بشیرا ونذیرا. میرے ساتھیوں، میں آپ کو حکم دے دیتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ فکر مند رہیں، ان کے سامنے باتیں کرتے جائیے، اس لیے کہ فانہم ارق افئدہ، ان کے اذہان زرخیز ہوتے ہیں، ان کے ذہن اور قلب و دماغ وہ فرٹائل لینڈ کے مثل ہوتے ہیں، آپ کی بات وہاں جا ٹکے گی تو تناور درخت بنے گی. تو چونکہ آپ باصلاحیت نوجوان ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، تعلیمی ماحول سے آپ کا تعلق ہے، اور افکار کی تبدیلی، میں اس دن ایک اسکول کے افتتاح کے موقع پر یہاں کچھ حکومتی ذمہ دار ساتھی بھی تھے، وہ بھی آئے تھے، اس قسم کے اداروں کے افتتاح کے موقع پر انہیں بھی بلاتے رہتے ہیں نا، کوئی گرانٹ وغیرہ دے دیں، اور مجھے بھی بلایا تھا. تو میں نے تقریر کرتے ہوئے ان کو مخاطب کیا کہ خدا کی قسم، پیسے دینے سے آپ دیں گے گرانٹ، لیکن پیسے دینے سے یہاں کوئی فکر انقلاب پیدا نہیں ہوگا، یہ غلام کے غلام رہیں گے، روایتی قسم کا ادارہ ہوگا، اے ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشن. ایک روایتی ادارہ ہوگا، کمرشل بنیادوں پر چلتا رہے گا، اور اگر میری باتیں انہوں نے اپنے پلے باندھی تو انشاءاللہ یہاں سے جو نکلیں گے وہ آزاد مسلمان ہو کے باہر نکلیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب انقلاب کے لیے فکر کی تبدیلی یہ اساس اور بنیاد ہے، تاکہ نظریہ بنے، تاکہ عقیدہ بنے، تاکہ آئیڈیالوجی بنے، آؤٹ لک بنے، اوپینین بنے، جی فید بنے، بلیف بنے، یا بالفاظ دیگر ایمان بنے۔ اور جب ایمان بنے ایک آدمی کا تو وہ اسے اپنے پاس محفوظ نہ رکھے، وعامل الصالحات، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے پاس محفوظ رکھنے کے لیے بھی فکر مند ہو، اوروں تک پہنچانے کے لیے بھی فکر مند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی 13 سالہ زندگی میں، مکہ معظمہ کی 13 سالہ زندگی میں افکار پہ محنت کی، اذہان پہ محنت کی، ان کے قلب و دماغ بنائے ایک فکر۔ تو وہاں صحابہ نے جواب دیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہی ایک بات کہ آپ نے اوروں کی بندگی اور غلامی سے بغاوت کا اعلان کرنا ہے، اور صرف ایک خدا کا بندہ بننا ہے، ایک خدا کا۔ اور اگر آپ کا یہ عقیدہ استوار ہو گیا تو پھر دنیا کی حکومتیں آپ کے قدموں تلے آ جائیں گی۔ اور یہ مسئلہ کہاں سے میں نے لے لیا؟ بنو عامر ایک قبیلہ ہے، ان کا ایک بہت بڑا سردار چیف آف دی ٹرائب، وہ نحیف نظار بدن لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا، حضور پاک سے پوچھا کہ حضرت آپ کیا دعوت دے دیتے ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا کہ میں آپ کو، آپ کے قبیلے والوں کو، اور تمام انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نجات دلانا چاہتا ہوں، انہیں آزاد بنا کر ایک خدا کا بندہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس عامری نے کہا کہ اس کے لیے ہم نے کیا کردار اپنانا ہوگا۔ یہی سے یہ بات نکلتی ہے کہ صرف عقیدہ بننے سے کام نہیں چلے گا، عقیدہ بنے فرسٹ آف آل، پھر آپ نے اسے ایکسپانڈ کرنے کے لیے کسی کردار کا سہارا لینا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اچھے کردار اس کے سامنے بیان فرمائے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہوگا، آپ نے فراڈ نہیں کرنا ہوگا، آپ نے دھوکہ بازی نہیں کرنی ہوگی، آپ نے خیانت کا ارتکاب نہیں کرنا ہوگا، آپ نے عفو درگزر کو اپنانا ہوگا، آپ نے ایثار و قربانی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بنو عامر کے سردار نے کہا کہ فما لنا اذن، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت عند اللہ، خداوند تعالی آپ کو جنت دے دے گا۔ تو اس نے کہا وما لنا فی الدنیا، دنیا میں کیا چیز نصیب ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم النصر والتمکین فی البلاد، اللہ کی تائید آپ کے ساتھ شامل ہو کر آپ کو ارضی حکومت عطا کرے گی، اللہ کی تائید آپ کے ساتھ شامل ہو کر اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت، آپ کو مملکت، آپ کو ریاست عطا کرے گا۔ قرآن کریم نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کریم وعدہ فرما چکے ہیں ان لوگوں سے جو پکے نظریاتی ہیں، آمنو، جو پکے نظریاتی ہیں، ان کا عقیدہ بن چکا ہے، وعامل الصالحات، اس نے نظریوں کو نظریاتی حد تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے مزید پھیلایا، دیگر ساتھیوں کو ساتھ ملایا، کیا وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں عرضی خلافت سے نوازے گا، اور جب عرضی خلافت ان صالحین کے ہاتھ میں آ جائے گی وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دینہم الذی ارتضی لہم، تو وہاں ان کی دین کی حکمرانی ہوگی، اور اسی الہامی دین کی حکمرانی آئے گی تو وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، پھر وہاں بدمنی نہیں ہوگی، فساد نہیں ہوگا، دھنگا نہیں ہوگا، حق تلفی نہیں ہوگی، ظلم و بربریت نہیں ہوگا، وہاں پہ صرف اور صرف امن اور بھائی چارے کی فضا ہوگی۔ ابھی میرے دوست آپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ جمعیت طلباء اسلام امن کی خواہاں جماعت ہے، ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ جو اسلام کی دعوی ہے، اسلام کا دعوی ہونے کے باوجود اگر آپ امن کے خواہاں نہ ہو تو کیا ہم آپ کو اسلام دوست کہہ سکتے ہیں؟ یا ہم آپ کو اسلام کا علمبردار کہہ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے سلم اور سلامتی کے تصور اور ایمان کے امن اور اخوت کے تصور، یہ دو ٹرمز آپ ضرور یاد کیجئے کہ اسلام، اس کا مادہ ہے سلم، اور سلم کا معنی ہے سلامتی اور صلح، اور ایمان کا مادہ ہے امن، ایمان کا مادہ ہے امن۔ گویا بائی نیچر اور بائی اٹس ویری نیم اسلام اور ایمان سلامتی اور امن کا خواہاں ہے۔ اب جس دین کا نام ہی سلامتی ہو، جس دین کا نام ہی ایمان ہو، جس نظریے کو آپ ایمان کے نام سے پکارتے ہیں وہاں تو سلامتی اور اخوت کا درس ہوگا، امن اور بھائی چارے کا درس ہوگا. تو قرآن کریم نے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، پھر انہیں امن نصیب ہوگا، وہ بدمنی سے نجات پائیں گے، ان کا چھڑاوا ہو جائے گا. تو میرے محترم دوستو، اب نظریہ یہ ہم سمجھ گئے کہ یہ ایک مضبوط فیض اور بلیف ہے. اب ایک دوسری چیز ہے انسان کے اندر جسے ہم کہتے ہیں ایموشن، اور جسے ہم کہتے ہیں جذبہ. اور جذبہ ایک داخلی داعیہ ہے، ماحول سے متاثر ہو کر انسان کے اندر ایک داعیہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک حرکت سی پیدا ہو جاتی ہے، ایک چیز ذہن کے اندر سرکولیٹ کر جاتی ہے، اسے کہتے ہیں جذبہ. اور اسی جذبے کے حوالے سے وہ حرکت شروع کر جاتا ہے، وہ حرکت، اور اسی حرکت کے ساتھ کبھی کبھار وہ اتنا مخلص بن جاتا ہے کہ وہ جذبہ نظریہ کی شکل لے لیتا ہے. وہ جذبہ تو ہوتا ہے ماحول سے متاثر ہو کر اندر ایک حیوانی داعیہ پیدا ہوتا ہے، انملسی بہیمیت کا داعیہ پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ انسان ایک حرکت شروع کر دیتا ہے، اور اسی حرکت کے حوالے سے وہ کبھی کبھار اتنا مخلص بنتا ہے کہ وہ جذبہ نظریہ کی شکل لے لیتا ہے. اور یوں کمیونزم وہ نظریہ کا نام پڑ جاتا ہے، کیپٹلزم وہ نظریہ کا نام پڑ جاتا ہے، جی امپیریلزم وہ نظریہ کا نام پڑ جاتا ہے. حالانکہ بنیادی طور پر وہ نظریہ تا نہیں، وہ تا جذبہ، لیکن جذبے نے ایک آدمی کو اتنا ابارا اور اسے اتنا سنسیئر بنا دیا اس جذبے کے ساتھ کہ وہ نظریہ کا مقام لے گیا. اسے اس نظریے کے علم برداروں کے ساتھ اتنی عقیدت پیدا ہو گئی جتنی کی ہمیں خدا کے ساتھ، جتنی کی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اور اس کی دلیل لینن نے ایک بار کہا، لینن نے ایک بار کہا کہ اینجلز اور کارل مارکس، اینجلز اور کارل مارکس یہ معیاری انسان تھے. کون کہتا ہے کہ اینجلز یا کارل مارکس سے خطا اور غلطی سرزد ہو سکتی تھی؟ یہ کہنے کی بات نہیں کہ اینجلز سے غلطی ہو سکتی تھی، کارل مارکس سے غلطی ہو سکتی تھی، وہ معیاری انسان تھے، وہ گناہ و خطا سے معصوم تھے. اب کسی راہبر کو گناہ و خطا سے معصوم سمجھنا یہ جذبے کی بات نہیں ہوتی، کس چیز کی بات ہوتی؟ نظریے کی بات ہوتی تھی. گویا اینجلز اور کارل مارکس لینن کے بقول وہ اس کے پیغمبر تھے، وہ اس کے نبی تھے، وہ اس کے رسول تھے. تو پتہ لگ گیا کہ جذبہ کبھی کبھار نظریے کی حد تک جا پہنچتا ہے، آدمی کا فیض پیدا ہو جاتا ہے. اور میں کبھی کبھار کہا کرتا ہوں کہ کمیونزم وہ بنیادی طور پر تو دین کی نفی کرتا ہے، بنیادی طور پر دین کی، لیکن خود اس نے جو روپ دارا ہے وہ ایک دین کا روپ ہے، خود جو روپ دارا ہے وہ روپ ایک دین کا روپ ہے. کیونکہ اپنے رہبروں کو پیغمبر کا مقام دیا کرتا ہے. اور جی ویتنام کی جنگ میں چائنیز جب امریکہ کے کسی جہاز کو نیچے مار گراتے تو وہ کہتے تھے کہ بائی دی گریس آف گریٹ ماؤ، بائی دی گریس آف گریٹ ماؤ اینڈ بائی دی گریس آف ہز ریڈ بک، ماؤز تنگ کی برکت کی وجہ سے اور اس کے ریڈ بک کی برکت کی وجہ سے ہم یہ طیارہ مار گرائے ہیں. اب یہ عقیدہ اور یہ بات یہ نظریے پہ دلالت کرتی ہے یا جذبے پر؟ آپ بتائیں نا، آپ تیز نہیں بولا کرتے، یہ نظریے پر. تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ جب تک نظریہ نہ ہو یا جذبہ نظریے کی حد تک جان نہ پہنچا ہو تبھی تک انقلاب برپا نہیں ہو سکتا. جب تک آپ کا فیض سالڈ نہ بن جائے، جب تک آپ کا عقیدہ ٹوس اور محکم نہ بنتا جائے تو خالی خولی نعروں سے خدا کی قسم تا قیامت انقلاب نہیں آئے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی میں انشاءاللہ مختصر کرتا ہوں، 13 سالہ مکی، کیونکہ عزم انقلاب ہے نا، عزم انقلاب ہے جی. تو آج تو ہم نے عزم کرنا ہے، انقلاب تو بعد کی بات ہے. تو اگر ہم صرف عزم کے موقع پر تنگ ہو جاتے ہیں تو انقلاب خاک آئے گا پھر، یہ تو صرف عزم ہی ہے. اگر عزم کے لیے ہم 3-4 گھنٹے نہیں دے سکتے تو انقلاب کے لیے تو سال لگتے ہیں، کئی سال لگتے ہیں، وہاں تو کبھی جان کی قربانی دینی ہوتی ہے. تو میرے محترم دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی میں افراد کو تیار کیا، اور اس انداز سے ان کا عقیدہ اور نظریہ بنایا کہ کسی کو آگ پہ لٹایا گیا، لیکن اس نے نظریے کی بات کی. اور معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے ہیں میں کس حد تک اس بات پہ ڈٹا رہوں، تو نبی کریم نے فرمایا استقم علیہ ولو قتلتا او حرقتا او صلبتا، آپ نے ڈٹ کے رہنا ہے چاہے آپ کو آگ میں ڈالا جائے، چاہے آپ کو سولی پر چڑھایا جائے، چاہے آپ کو قتل کیا جائے. اور واقعی صحابہ نے کمال کیا، اولئک خیر البریہ. اسی لیے تو قرآن کریم نے گواہی دی کہ انبیاء کے بعد خدا کی مخلوق میں صحابہ جیسی بہترین مخلوق پیدا نہیں ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کو امت کے لیے معیار بنا دیا. اور قرآن کریم نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر لوگوں کا عقیدہ اس انداز سے بنتا گیا جیسا کہ ابو بکر کا تھا، جیسا کہ عمر و عثمان کا تھا، جیسا کہ علی اور ابو ہریرہ کا تھا، جیسا کہ معاویہ اور حضرت حسن و حسین کا تھا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر یہ پہنچ گئے ہیں اپنے مقصد اور ہدف پر. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر انہوں نے آپ کے صحابہ کا راستہ چھوڑ کر اپنی اختراعی فلسفوں کا ساتھ دیا، تو اللہ کریم نے فرمایا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر تو یہ بدبخت دراڑ میں پڑ گئے ہیں، یہ شگاف میں پڑ گئے ہیں. اور شگاف میں آدمی پڑ جائے تو شگاف اسے نگل لیتا ہے، شگاف اسے نگل لیتا ہے، تو پھر یہ لوگ ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو میرے محترم دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی میں فکری تربیت کی، اور پھر آپ نے اسی نظریہ کو عملی بنانے کے لیے ایک سٹیٹ کی ضرورت ہے، ایک ریاست کی ضرورت ہے، ایک خطۂ ارضی کی ضرورت ہے، یا یوں کہی کہ آپ کو ایک میدان عمل کی ضرورت ہے جہاں آپ اس نظریے کو پریکٹسائز کریں، اس کا عملی نمونہ پیش کریں. اب یہاں تو وہ کر نہیں سکتے تھے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینہ طیبہ کی پاک فضاؤں کا انتخاب کیا، ہجرت کر گئے، اور دوسرے ہی دن مدینہ طیبہ میں اسلامک سٹیٹ کے قیام کا اعلان کیا، جس کا بنیادی رقبہ 276 276 مربع میل تھا. مدینہ کی اسلامی ریاست جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کی، تو اس کا ابتداء ان رقبہ 276 مربع میل تھا. اور میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ اب انقلاب ایک جگہ رکتا نہیں، تو 10 سال کی مختصر مدت میں 276 مربع میل ریاست وہ 1,00,000 مربع میل تک پھیلتی گئی. اور جی، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ بنے تو اسلامی ریاست 64,00,000 مربع میل پر پھیل چکی تھی. ہمارے پشاور تک آ پہنچی تھی وہی ریاست، ہمارے پشاور تک وہ ریاست آ پہنچی تھی. جی، تمام افریقہ کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب انقلاب، فکری تبدیلی، یہ بنیادی شے، اسی جماعت کو ایک خطے کے متعین کرنے کے لیے تیار کرنا کہ یہاں ہم نے پہلے پریکٹسائز کرنا ہے، اسی خطے میں اس کا تجربہ کرنا ہے، اور پھر یہاں سے ایکسپورٹ کرنا ہے. یہ ہے 3 مناظر، یہ ہے انقلاب کے 3 منازل. اور آج تو ہم تمہید میں لگے ہوئے ہیں، پریفیس میں. آپ کی کتابوں میں ہوتا ہے نا پریفیس، تو ہضم ہوتا ہے پریفیس. ابھی تک انقلاب کا ایک چپٹر ہمیں نے پڑھا نہیں، ابھی تک پریفیس میں لگے ہوئے ہیں، ہضم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہضم کے بعد پہلے چپٹر میں جا پہنچیں گے، پھر دوسرے چپٹر میں، اور پھر تیسرے چپٹر میں. اور اسی حوالے سے امت کے علماء نے ہمیشہ اسی ہدف کے حصول کے لیے جد وجہد کیا. ہمارے اکابر علماء، میں زیادہ تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، اسی برصغیر میں بس چند باتیں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کا دعویٰ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام انبیاء کے پروگرام کا تسلسل ہے، انبیاء کے پروگرام کا دیگر کئی بھی دعوے دار ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں انہیں کہ ہم تو ایک مسلسل تحریک کا سہارا لے کے دلیل کی بنیاد پر آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور دیگر جو کہتے ہیں تو ہمیں ہمارا چیلنج ہے کہ اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. اگر کوئی کہتا ہے کہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ ہمارے بھی بڑے تھے، تو ہم انہیں کہیں گے کہ آپ کے بڑوں نے تو اپنی کتابوں میں مجدد کو شرک کا جڑ قرار دیا ہے، تو کس طرح آپ کا رشتہ ان کے ساتھ جڑے گا. تو جی، سن 1603 میں انگریزوں کی پہلی کیپ بر صغیر میں آپ پہنچی تجارت کے غرض سے، اور سن 1607 میں اسی کیپ نے ہندوستان کے سورت سٹی اور سورت شہر میں ایک کوٹی کرایہ پہ حاصل کی، اور وہاں سے باقاعدہ بزنس شروع کر دیا، وہاں سے باقاعدہ کاروبار شروع کر دیا. رفتہ رفتہ وہ کاروبار میں اس انداز سے بڑھتے گئے کہ آپ کے داخلی گھریلو صنعتوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، آپ کے جولاہے کی صنعت کو، آپ کے لوہار کے صنعت کو، آپ کے نجار کے صنعت کو، آپ کے حجام کے صنعت کو وغیرہ وغیرہ، تمام صنعتوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور سائیڈ بائی سائیڈ یہ تصور دیتے گئے کہ یہ لوہار معاشرے میں کس کام کا، یہ جولاہا یہ معاشرے میں کس کام کا۔ عربی میں انہیں کہتے ہیں آل حرفہ، پروفیشنلز، پروفیشنلز۔ اب کل میں طلباء کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفی کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ دیکھیے یہ پروفیشن ہے یہ نسب نہیں، یہ پروفیشن ہے یہ نسب نہیں، یہ پروفیشن ہے یہ قبیلہ نہیں، یہ پروفیشن ہے یہ کوئی قوم نہیں۔ اب میں کل سے لوہے کا کام شروع کروں تو کیا میں نسبی اعتبار سے کل کا پٹان آج کا لوہار بنوں گا، کل کا پٹان آج کا ترکان بنوں گا، کل کا لوہار آج کا حجام بنوں گا؟ نہیں، دس از مائی پروفیشن، دس از ناٹ مائی کیسٹ، یہ میرا قوم نہیں، یہ میرا قبیلہ نہیں، یہ میرا پیشہ ہے، یہ میرا پیشہ ہے، میں نے اس پروفیشن کو اپنایا ہوا ہے۔ تو انگریز نے سائیڈ بائی سائیڈ ہمارے اذہان میں یہ بات ڈال دی کہ یہ لوگ یہ کس کام کے، ان کا اقتصاب آپ کے نظروں سے نیچے گرتا گیا اور انگریز معیشت پہ مسلط ہوتا گیا۔ اور جب سن 1757 تک انگریز معیشت پہ مکمل قبضہ کر چکا تھا، بنگال میں نواب سراج الدولہ کو اس کے ناپاک وزیروں کی وجہ سے شکست ہو گئی، تو انگریزوں نے وہاں سے تمام ہندوستان میں سامراجی اور سیاسی سازشیں شروع کر دی، کبھی مرہٹوں کو اکسایا تو کبھی کسی اور کو اکسایا، کبھی ایک نواب کو دوسرے نواب کے خلاف اکسایا، ایک کو سپورٹ دیا دوسرے کی ٹانگیں کھینچی، اور یوں ہندوستان کی مرکزیت ختم کر دی گئی۔ اور جب کسی قوم اور ملک کی مرکزیت ختم ہو جاتی ہے اور ہر ایک اپنا اپنا ترانہ گاتا رہتا ہے تو وہاں ان کے حصے بکھرے ہونا یہ اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے، یہ اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ جب ان کی مرکزیت اور سنٹرلائزم ختم ہو جائے تو پھر وہ وہاں باقی نہیں رہ سکتے۔ یوں ہندوستان سے مسلمانوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور انگریز وہ سیاست پر مسلط ہوتے گئے۔ جی اب معیشت ان کے قبضوں میں، یہ باتیں اپنے پاس یاد رکھیے، معیشت ان کے قبضوں میں اور سیاست بھی ان کے قبضوں میں۔ اب تیسری چیز جس کے حوالے سے وہ برصغیر کے باسیوں کو تا قیامت غلام رکھنا چاہتے تھے وہ تھی فکر کی تبدیلی۔ تو انہوں نے ایسا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم دے دیا جس کے متعلق لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ 14 سال اسی نصاب اور نظام کے ساتھ وابستہ رہنے کے بعد اگر مسلمان کا بچہ پکا فرنگی نہ بن سکتا ہو تو 50% فرنگی ضرور بنے گا، اور اسے اپنے دین کے خلاف اس کے ذہن میں خدشات پیدا ہوتے رہیں گے۔ وہ ہوگا تو مسلمان، بائی برتھ مسلمان ہوگا، بیٹا ہوگا مسلمان کا، لیکن بات کرے گا وہ جو یورپ کا مستشرق کیا کرتا ہے اسلام کے متعلق، بات کرے گا وہ جو یورپ کا عیسائی کیا کرتا ہے اس کے دین کے متعلق، اور وہ تائید میں بھی باتیں کرے گا انہی کے فلسفے کا کہ بھائی نہیں، وہ تو ریسرچ والے لوگ ہیں، وہ تحقیق و جستجو والے لوگ ہیں، دین کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، آخر اس میں حکمت کیا ہے، آخر اس میں فلسفہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں کرتے رہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ 100% فرنگی نہیں بنیں گے تو 50% ضرور بنے رہیں گے، اس لیے کہ 1851 میں مدراس کے محکمہ تعلیم کے ایک انکوائری کمیشن نے ایک رپورٹ مرتب کی، اس رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ انگریز کا وضع کردہ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم یہ ہندوؤں کے مذہب کے ساتھ ممکن ہے سوٹ کر سکتا ہو، سکھوں کے مذہب کے ساتھ شاید ان کا کوئی تضاد نہ ہو، لیکن مسلمانوں کے مذہب کے ساتھ اس کا پورا تضاد اور مکمل ٹکراؤ ہے، ان کے دینی مزاج کے منافی ہے۔ اور کل کے سینٹ کے چیئرمین نے بھی، کل تک جو ہم کہہ رہے تھے آج وہ خود بھی بولنے پر آئے ہیں کہ بنیادی ضرورت، لیکن وہ صرف باتوں کی حد تک کہا کرتے ہیں کہ بنیادی ضرورت تمام نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کی تبدیلی کی ہے، کیونکہ یہ را میٹیریل فراہم کرتا ہے، ایڈمنسٹریشن یہ فراہم کرتا ہے، فوج یہ فراہم کرتا ہے، جی جوڈیشری یہی ادارے فراہم کرتے ہیں، زندگی کے ہر شعبے کے لیے افراد یہی تعلیم ادارے فراہم کرتے ہیں۔ اب یہاں تعلیم وہ ہو جہاں سے یہ فکر ابھرتا رہے تو خدا کی قسم تا قیامت نہ ایڈمنسٹریشن صالح ہوگی، نہ جوڈیشری صالح بنے گی، نہ حکومت صالح بنے گی، زندگی کا کوئی شعبہ وہ صلاح کا منہ تک نہ دیکھ سکے گا، وہاں فساد اور دنگا، بدمنی، رشوت، برائبری اور اس قسم کے خبائص ہوں گے جس سے آپ کی انسانیت جاتی رہے گی. تو میرے محترم دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب وہی انگریز جب حکومت پہ مسلط ہو کے گیا، معیشت پہ پہلے سے ان کا قبضہ تھا، انہوں نے فکر پہ قبضہ کرنا چاہا تو چند علماء اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہی علماء نے اپنی تاریخ کو زندہ و تابندہ رکھنے کی خاطر انگریز کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ دیا. حضرت الامام حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے صاحبزادے تھے، اس نے کہا کہ ہندوستان یہ دار حرب ہے، اور تبھی یہ دار اسلام بنے گا یا دار الانسان بنے گا جب تک کہ اس خطے سے برطانوی استعمار کے اثرات کو باہر نہ نکالا جائے. تو میرے محترم دوستو، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک شروع کر دی تھی بنیادی طور پر، شاہ عبدالعزیز نے فتوے کے حوالے سے اسے جلا بخشی اور اسے ڈرپ چڑھایا. جی مسلمان متوجہ ہو گئے، مسلمان متوجہ ہو گئے. تا آنکھ اسی خانوادے کے ایک صاحبزادے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ کے ساتھ مل کر خلافت کے قیام کے لیے، استعمار جبر و استبداد سے چڑاوا حاصل کرنے کے لیے، پشاور سے لے کر پورے ہندوستان میں نظام کے حوالے سے ایک تبدیلی لانا چاہتے تھے، لیکن 1831 میں ان حضرات کو بالا کوٹ کے میدان میں کچھ اپنوں کی عیاری نے انگریز کے ہاتھوں اور سکھوں کے ہاتھوں شہید کروایا. جی 1857 کی جنگ آزادی، جس میں بنفس نفیس سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہم اللہ اور دیگر علماء وہ مختلف محاذوں پر لڑ رہے تھے انگریز کے خلاف، جنگ آزادی کر رہے تھے، لیکن اپنوں کی غدر نے اسی جنگ آزادی کو غدر بنا دیا، جنگ آزادی کو غدر بنا دیا، اور انگریز نے ٹھیک نام رکھا کہ یہ غدر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ اپنوں نے غدر دیکھا جو تیر کا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، دیکھا جو تیر کا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تا آنکھیں اسی ہندوستان کے ایک شہر میں انہی تین حضرات حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے دار العلوم دیوبند کی سنگی بنیاد رکھی کہ وہاں سے ایسے افراد صالح تیار کیے جائیں جو انسانی بنیادوں پر، اسلامی بنیادوں پر انسانیت کی آزادی اور مسلمانوں کی آزادی کا فکر دیا کریں. اس لیے تو ایک عالم نے کیا خوب کہا کہ دار العلوم دیوبند اس لحاظ سے بڑا ادارہ نہیں کہ اس نے محدث پیدا فرمائے، مفسر پیدا کیے، فقیہ جنم لیے، اس لیے بڑا ادارہ ہے کہ جس کسی کو تیار کیا مجاہد حریت اور مجاہد آزادی بنا کے بھیج دیا. جی تو انہیں علماء نے ایک جدوجہد شروع کی، تاریخ ریشمی رومال حضرت شیخ الہند اور مولانا عبید اللہ سندھی کی، تاریخ حزب اللہ حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی، تحریک الجنود حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی، جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید حسین احمد بدنی رحمہ اللہ کی، اور ان جیسی دیگر تحریکات. انہیں غذا مل رہی تھی، خوراک مل رہا تھا اسی دارالعلوم دیوبند کے مرکزی ادارے سے کہ آپ نے بہر صورت صرف برصغیر نہیں، دنیا بھر کے انسانوں کی آزادی کا ساتھ دینا ہے، مسلمانوں کی آزادی کا ساتھ دینا ہے. اگر وہاں خلافت پہ ضرب پڑی تو یہ لوگ آگے آئے، اگر وہاں خلافت پہ ضرب پڑی تو یہ لوگ آگے آئے، اگر مصر اور اسرائیل کا مسئلہ پیدا ہو گیا تو یہ لوگ آگے آئے، اگر فلسطین کا مسئلہ پیدا ہوا تو یہ لوگ آگے آئے. اور انہوں نے زندگی کے ہر میدان میں، ہر موڑ پر حریت پسند انسانوں اور حریت پسند مسلمانوں ان کا ساتھ دیا، کیونکہ انقلاب کا تقاضا یہ تھا کہ میں اپنے لیے آزادی محبوب گردانتا ہوں تو اوروں کے لیے بھی اسی آزادی کو محبوب ہی گردانوں گا. اگر میں کہوں گا کہ میں آزاد رہوں، اوروں کو میں اپنا غلام بناؤں، تو یہ فلسفہ کبھی ٹکے گا نہیں. اور آج کے 91 والے سال نے، 1991 نے تو ثابت کر دیا، 1991 نے، کہ جبری فلسفوں کے حوالے سے کسی کو دیر تک آپ غلام نہیں بنا سکتے. انہوں نے ضرور فطرت اور نیچر کے حوالے سے ایک نہ ایک دن بغاوت کا اعلان کرنا ہے، آزادی کا اعلان کرنا ہے. کل کے یوگوسلاویہ میں دو سٹیٹس اور دو ریاستیں، وہ ووٹ ڈال رہے ہیں آزادی کے لیے. وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے مولا دے دے آزادی، اور جے ٹی آئی والی بھی کہتے ہیں کہ میرے مولا دے دے آزادی، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ میرے مولا دے دے آزادی. تو اب کیا ہمارے اوپر مسلط ہے؟ سامراجی نظام، استعماری تسلط. اس کے لیے آج کا یہ کانفرنس منعقد ہو رہا ہے جمعیت طلبہ اسلام کے زیر اہتمام، عزم انقلاب کانفرنس. اور یقیناً مجھے بہت ساری خوشی ہوئی کہ یہ نوجوان یہ کہ بات دیگرے یہاں ہو کے آ رہے تھے. میں ہمیشہ ان دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ آپ مجھے یا بلائیں کیا نہ بلائیں، آپ خود آگے آئیں اور یہ کام چلائیں، اور جب مجھے بلائیں تو کچھ ساتھیوں کو وہاں تقریر کرنے دیں تاکہ ان کے حوصلے بڑھیں. اگر ان سے کوئی غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوں، ہم اپنے علم اور فہم کے مطابق ان کی اصلاح کر جائیں، کیونکہ کل کے آپ نے اسی قوم کا رہبر بننا ہے، اسی قوم کا رہنما بننا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. فکری انقلاب، یہ عملی انقلاب کے لیے اساسی زینہ ہے. آپ نے فکری حوالے سے کام کرنا ہے. جمعیت طلبہ اسلام کے ہر ساتھی کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ اپنی یہ فکر زیادہ سے زیادہ دوستوں کو سمجھائیں، ان تک پہنچائیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ تنقیدات کا سہارا نہ لیں. تنقیدات کیونکہ ہم دعوت کے میدان میں ہیں، تو دعوت کے میدان میں زیادہ سے زیادہ تنقید یہ کوئی فائدہ نہیں دیا کرتا. جی اب ہمارے کچھ دوست آئے تھے اور ہمارے کچھ ساتھی خفا بھی ہو گئے کہ آتے وقت انہوں نے کلیپنگ کی. جی اور جب ہمارے ایک بھائی نے تقریر شروع کی تو وہ پری پلان کے ذریعے پھر باہر نکل گئے، پری پلان کے. حالانکہ ہمارے یہی دوست ہمارے دوست ہیں، اور وہ ہم سے زیادہ انسان دوست ہیں، وہ ہمارے دوست بھی ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں زیادہ انسان. کیونکہ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ انسان دوست کہا کرتا ہے. لیکن مجھے کبھی کبھار کچھ غلط فہمی سی پیدا ہو جاتی ہے کہ سیکولرزم کا تقاضا تو ہیومنیٹرین بیسس اور انسانی بنیادوں پہ کام کرنا ہوتا ہے، تو کسی ایک نیشنلٹی کو دوسری نیشنلٹی کے خلاف اکسانا یہ سیکولرزم کا تقاضا ہے؟ پھر یہ پھر سیکولرزم کا تقاضا ہے؟ کسی ایک کو دوسرے کے خلاف نفرت دلانا یہ پھر سیکولرزم کا تقاضا ہے؟ پھر تو آپ نے اپنی سیکولرزم کا جنازہ خود ہی نکال دیا. اور میں نے کہا کہ آپ سٹالن کے فلسفے پر چل رہے ہیں. سٹالن جب 1940 میں روس میں اپنی قوت برپا کر چکے تو سٹالن نے روس کے کمیونزم کے اساسی فلسفے کو ضرب کاری لگائی، اور وہ یہ کہ روس کے حلف نامہ اور روس کے ترانہ میں ٹو سرو دا ہیومنٹی آن ہیومنٹرین بیسس، کہ میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے پوری دنیا کی انسانیت کی انسانی بنیادوں پر. سٹالن جو آئے تو اس نے کہا نا ٹو سرو دا یو ایس ایس آر آن نیشنل بیسس، میں نے صرف سوویت یونین کے عوام کی خدمت کرنی ہے قومی بنیادوں پر، انسانی بنیادوں پر نہیں، قومی بنیادوں پر. اور میرے خیال میں کمیونزم کا بیڑا بھی غرق کر دیا سٹالن کے فلسفے نے. اس لیے تو آج کے ہمارے دوست جو پکے فلسفی ہیں، جدلی فلسفے کے مائر ہیں، وہ کہا کرتے کہ جی کمیونزم کو ناکامی نہیں ہوئی، سٹالنزم کو ناکامی ہوئی ہے. کمیونزم کو ناکامی نہیں ہوئی سٹالن. میں نے کہا کہ یہ تو فلسفے کی بات ہی، بیٹھیں گے پھر ڈسکس کریں گے، ایک نتیجے تک جا پہنچیں گے. جی سٹالنزم کا خاتمہ ہو گیا، کمیونزم کا خاتمہ ہو گیا، سوشلزم کا خاتمہ ہو گیا، کس ازم کا خاتمہ ہوا، اور کیا چیز اب باقی ہے، کیا چیز جس کے ساتھ آپ ڈٹے ہوئے ہیں. تو میرے محترم دوستو، یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کر دی. مجھے سردر کی تکلیف ہو رہی ہے، اور ابھی ہمارے دوست ظفر صاحب جو آئے تو میں طلبہ کو پڑھا رہا تھا، کل سے ان کا ذہن تیار کر رہا تھا کہ جی اگر آپ برا نہ مانیں تو ہمارے نوشہرہ کالج کے دوست آئے ہوئے تھے، چندہ معذرتوں کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو میں نے وعدہ کیا ہے اس لیے آج 9:30 تک انشاءاللہ پڑھیں گے، اور پھر میں چلا جاؤں گا. جب ظفر صاحب آئے تو میں نے فوراً اپنی درس کی چھٹی کر دی، طلبا سے معذرت کی کہ میں نے ان دوستوں کے ساتھ جانا ہے، اور ابھی وہاں ایک دوسرا فنکشن ہے پشاور میں، ایک دوسرا فنکشن ہے پاک عرب پیٹریاٹک فرنٹ کا. جی کہ امریکہ کی یونیپولر سسٹم اور یک قطبی نظام کے حوالے سے عراق، فلسطین، کشمیر، افغانستان اور دنیا بھر کی مظلوم انسانیت کے خلاف یونیپولر سسٹم کے حوالے سے جو یہ رشدوانیاں کر رہی ہیں امریکہ، ان کے خلاف ہمارا موقف کیا ہے. جی یا کیا کچھ کرنا چاہیے انسانوں کو، اور کیا کچھ کرنا چاہیے مسلمانوں کو. اگر آپ کچھ دوست وہاں میونسپل کارپوریشن ہال میں اسی فنکشن میں بھی شریک ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہاں ہمارے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تشریف لائیں گے، اور وہاں پہ انشاءاللہ علمی باتیں ہوں گی، فکری باتیں ہوں گی، عالمی اور گلوبل افیئرز پہ باتیں ہوں گی، تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماتو گورے جی یو خبر از دکی یو مولوی سے بڑیر خ بیان کو خ تقریر بے کو زمان دی خپلی مادری جی بے ان سا حق ستا نو زکر ما پختو کی شروع کرا نو یو مولوی سے بڑیر خ بیان کو سمجھ خدا سول تر رزی زفر سے تم رزی نو یو مولوی سے بڑیر خ بیان کو شہر کی او دا سے لر یو غرو التن با یو ملگره جمعی منزت راتا آغا یو رز دا جمعی پورس سر روانو نو یو شپون تے ہوئے وی ملگری دلتے و مولوی سے دا جمعی بیان کئی طرح سر دینا آغا گڑی پری خود ورسر روان شو اوز دل تا چراغی نو مولوی سے بلگیا و آداب الخلا باندے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کلاو دسماتی تکینی نو قبلی تا و مخکینا شاکے بنا جی خواہ نبی علیہ السلام و سلام فرمائی چی کلاو دسماتی تکینی نو دا سے دائی کبا کینی چادر بائن نظر نپریوزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی او دسماتی تکینی انو پا دا سے زائی بانے بکینی چی اغا زائی سخ نی چی تم اتیازی کے اغا ساس کی رتو واپس راون رسی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی او دسماتی تکینی نو پا روان او بو کے ولاد او بو دوارو کے بدا متیازی نکے زکر روان او بو با انسانان استعمال ای دا ولاد او با حشرات استعمال ای تے بدبوی کوما او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کل او دسماتی تکینی انو بیا پا دا سے زائی کے با متیازی نکے چل تزمان کی سوڑی زکر دا متیازی اصولی تورنن واتے او بہر تینا مار راوتا یا بلا حشرا او ناسا پہ دربانی عملہ اکڑا حکمت پکی دا دے نبی آدھا سے عجیبہ بیماری ہے چھنے بزان ڈاکٹر تا خورشن بزان حکیم تا خورشن نبی علیہ السلام ہوئی خبر دا دا چھ پہ دا سوڑا کہ دا سر متیاز مکا اس دی مولی دی ملگری دا مسئلہ واورے دا چھ متیاز پہ نرم زائے کول پکار دی چھ چن کے لطراؤن رسی لہذا اغوی چھ ما والا علاقہ خو ٹول غرد ہے ال تا خو نرم زائے شتا نا نو چھ دے شہر نتن یو لس سی رشک ایزان سراؤ تڑ دا پسر باندے بس التا بے گڑے ہم سرو لیا و پند بے پسر باندے نو کہ متیاز ضرورت پہ راغے نو گٹو کے بے یو دولا پہ شکا خورا کڑا و متیاز بے آگے تاو کڑے بل جمال آلا انا آغا بل مرگرے بیا مزدر آرانو دیتے ملگری سنگا زمان مولی سب دے ویرا دیر خبر آنے ہوکا دیر بہترین خبر ہوکڑے نو وینن زینا ناغا ورطای نا بس مالا خود اگر یو تقریر کافی دے ناغا ورطای ولی ویزا چی آغا تقریر لطلی نو لس سیرا پندے را پسر کڑے دے